мусила б зібратися без участі шведів і довести Войнаровському, що це державний скарб. Хай би він відмовився від нього, або хоч би половину віддав на державні справи. А вийшло так, що гетьман Орлик зі своїм козацтвом не отримали мазепинських коштів. І Войнаровський скарбом не покористувався, бо невдовзі його викрали російські диверсанти. І він зник назавжди. Матеріальна скрута стала постійним супутником гетьмана, його сім'ї, його оточення. Це була повна злиденність, яка примушувала продавати навіть гетьманські клейноди, щоб харчуватися. Орлик писав, а я, не маючи сталого місця, де б міг прихилити голову, став ганьбою світові й людям, переїжджаючи з місця на місце, для безчесності під прибраним іменем подаючи себе за чужинця, і терплю страшну нужду, яка не дає змоги мені здійснити подорож на схід і особисто до хана. Скитальство Пилипа Орлика – це яскрава сторінка непотрібності вождя своєму народові. Жодної копійки не одержав гетьман у вигнанні за 32 роки блукань по європейській пустелі. Для українського народу Орлик був ще більш незрозумілим, ніж Мазепа, бо діяв він за межами України. І про це майже нічого не було відомо. А коли і приходив в Україну, то з турками-татарами, які грабували край. Українське козацтво пропивало незліченні кошти, а своїм товаришам у вигнанні не допомагало. Розпорошений поміж гетьманами, полковниками, отаманами з одного боку, поміж різними країнами – Польщею, Росією, Туреччиною, Кримом – з другого, український народ разом із козацтвом не міг стати монолітною, ідеологічно сильною потугою, яка здатна була б думати і дбати про своїх вождів, організовуватися для свого визволення, створення своєї держави. Тому одинаком Орлик 32 роки стояв на колінах перед іншими державами з проханням врятувати Україну. Хто ж би міг і хотів рятувати ту країну, яку рятувати не хотіли самі українці? Кому було потрібно складати голови за українську незалежність? Тяжко було Орлику. Він творив, як міг, такі політичні ситуації, які б сприяли нашому визволенню, сподіваючись на щасливий випадок. Розв'язуючи свої проблеми, країни-союзники водночас розв'язали б і українські проблеми. Наприклад, якби коаліція країн, скажімо, Франція, Швеція, Польща, пішли війною на Росію, перемогли її, то Україна б одержала найсприятливіші умови для визволення. Орлик працював на майбутнє України. Знав, що дуже мало зробив для батьківщини. Йому не випало святкувати перемогу, хоч він здійснив дипломатичний подвиг. Віддав усе, і навіть більше, Україні та козацькій нації. Життям і діяльністю гетьмана Орлика завершився історичний пласт українського політичного романтизму, який розвивався з 1659 по 1742 рік. Майже 100 років формувалася і набирала силу державницько-об'єднувальна ідея. Спочатку з'являлися окремі фрагменти, потаємні замисли. Потім ідея вийшла у відкриту форму, зафіксована в договорах між Україною і Швецією, між Україною і Кримом,